राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 7 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाद पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरूषद पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह प्रार्थना में आपने ये कहा सब कुछ परमात्मा ही है, तो कर्तापन मूर्खता से माना हुआ है, कर्तापन कर्तृत्व अभिमान मूर्खता से माना हुआ है, और ये पाप और ताप सारे जड़ में है, तो इसका क्या अर्थ है समझ में सब ये पाप ताप सब जड़ में है और इधर सब कुछ परमात्मा है। देखो भाई, साधन में जाओ तो 3 बात हो गई। एक तो भगवान सब कुछ आ बात है, उनमें 3 बात है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, दो बात है, ये काम करना चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए, 2 बात हुई। और एक तीसरी बात है कि मानना चाहिए, भीतर से मानना क्या चाहिए भगवान ही है, परंतु करना चाहिए वो करता है, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, ये तो बात अपने व्यक्ति के लिए है। स्वरूप से सब परमात्मा ही है, अपने लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए दो चीज है, एक करना और एक नहीं करना, और एक मानना, तो मानना चाहिए भगवान सब। 3 बात है, मानने की बात अलग है, करना न करना की बात अलग है, शंका क्या है। बात सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर ये और ये जड़ की पाप ताप सारे जड़ में है, सब परमात्मा है, ये परमात्मा है जो दुर्गंध महान मेला पड़ा हुआ है, मारे मुर्दा है, मरियाई है, अरे हड़का पड़ा है, वही परमात्मा ही है, ऊंचा नीचा सब छोटा बड़ा परमात्मा ही है, करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए बात अलग है, मानने में एक परमात्मा है, मानने में तो देखो भाई जगत है, तो जगत है ये बात झूठी है, अरे परमात्मा ये बात सच्ची है, करना न करना दो बात अलग है, तीसरी बात अलग है, 3 बातें हुई, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और दया क्षमा उदारता आदि करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि नहीं करना चाहिए, मन जानना चाहिए देखना चाहिए परमात्मा परमात्मा है, इसमें शंका क्या है। और सब कुछ परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही करता है ऐसा मान सकते हैं? करने में करना नहीं करना दूसरी बात हुई। करना कैसे होती है, करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए ये बात दूसरी है। तीन बात बताई ना, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए और मानने में एक परमात्मा ही है, इसमें बात क्या है, शंका क्या है, शंका बोलो शंका। करना शास्त्र के वैसे करना वो करना है, शास्त्र से नहीं करना है, और है परमात्मा। ये चाहिए वो शास्त्र का भाव राजस्त्र पत्ते मेरे से ही होते हैं, भगवान से ही होते हैं, सात्विक राजस्थ पर सात्विक करना राजस्थान नहीं करना। तत्व तेसु ते मई हमारे में मेरे में है मेरे में नहीं है, मैं ही हूं मेरे से कुछ नहीं है, ये बात करना करना बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये दो है, ये विधि और निषेध। जब तक होश है ये संसार दिखे तब करना न करना में गलती नहीं करनी, ये काम नहीं करना है ये काम करना, शंका के परमात्मा अशुद्ध है शुद्ध है दुर्गंधिया हुए मारा। अब मैला पड़ा हुआ दुर्गंधि आ रही है, एक बगीचा है फूल खिले हुए सुगंधि आ रही है, तो ये चीजें अलग अलग है करना न करना, और है सब एक ही, सब एक ही परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। ये चाहिए वह सात्व का भाव है राजस मत मैं मत ये विधि मेरे से ही होते हैं, न तो हम तेसु ते मई वे मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं हूँ, परमात्मा से चाहे प्राप्त है तो उनमें मैं नहीं हूँ मेरे में वे नहीं है, एक परमात्मा है मेरे तो एक ही बात ज्यादा है, एक ही बात परमात्मा को प्राप्ति करो जल्दी जल्दी, अपना जीवन निर्मल बनाओ शुद्ध बनाओ, जीवन ऐसा निर्मल बने सब को प्यारा लगे, जो आप शुद्ध हो गए इतना प्यारा लगेगा, छोटा बच्चा होता है ना वो अच्छा लगता है सबको, क्यों आदेश है नहीं किसी विरोध नहीं है सब अच्छा लगता है, महात्मा पुरुष है बड़ी अवस्था वाले बड़ी सबको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है अवगुण काम को लोभ आदि दोष नहीं है, ये दोष है यही अवगुण, सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो, जैसी भावना का भी फल होगा, सब जगह ईश्वर रूप है तो ईश्वर रूप है, भावना अपने बिगाड़ दी सब आप बिगड़ गया, विधि करो निषेध मत करो, और महात्मा परमात्मा है तब श्रृंगार अपना दुखाना ये है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया। अब यह पुस्तक आई है ना सब कल्याण, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी जैन जब सब के लिए, सब के लिए बहुत अच्छी दिशा है, बहुत बढ़िया बात है, आप ध्यान दो बहुत बातें मिलेंगी, जीवन सफल हो जाएगा, शंका बढ़ जाएगी भीतर की, 20 लाख है इसमें 20 लाख, 5 वाले एक बनेगा एक बनो, 2 पृष्ठ है, बहुत बढ़िया बात है, जिसमें 1 लाख ही एक में बताई बात, वास्तव हमारा कौन है, हमारा कोई नहीं है कुछ नहीं है, हाँ एक बात ही इतनी बड़ी दामी बात है, हमारा क्या है आप विचार करो। मैंने कहा था आप बताओ आपका क्या है, आपका कुछ नहीं है, क्या आप साथ में लाए थे और क्या साथ में ले जाओगे, सोचो इस बात है, सोचो विचार करो क्या साथ में लाए और क्या ले जाओगे, कुछ नहीं लाए ऐसे कुछ नहीं ले जाओगे, क्योंकि हमारा अपना कोई है ही नहीं, क्या ले जाओगे, क्या ले जाओगे, तो रुपया ले जाओगे, कोठी में ले जाओगे, माँ बाप को ले जाओगे, भाई भाई को प्रेमियों को ले जाओगे, तो अपना कुछ है ही नहीं। यह एक बात भी बहुत बढ़िया है, ऐसा मेरे क्या चाहिए, मेरे आप को क्या चाहिए, शरीर को चाहिए, आप को नहीं चाहिए, आप को चाहिए, दूसरी बात यह है। तीसरी बात है वास्तव में सब क्या है, एक ही है, असम हो जाओ, तरस हो जाओ, मेरा कुछ नहीं है और परमात्मा ही है बड़ा, अपना परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, वे परमात्मा सदा साथ में है, सर्वशेषाव मेरी सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से निष्ठ, सब प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं भगवान, सबके हृदय में परमात्मा है, हमारे प्रभु है, सबके हृदय में हमारे प्रभु परमात्मा, कैसी बढ़िया बात है, सबके हमारे प्रभु हमारे प्रभु, शिवाय प्रभु के कोई आपके साथ में रहने वाली नहीं, आपके साथ प्रभु भगवान रहते हैं, आप नरक में जाओ तो रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो रहते हैं, वैकुंठ में जाओ तो रहते हैं, भगवान साथ में रहेंगे, साथ में रहो ही है, एक ही भगवान, उसके सिवाय कोई आपकी चीज नहीं है, किसी का कोई संबंध नहीं है, पहले तो एक ही बात है आपका क्या है, ये सोचो तो नहीं आप, रात दिन बैठ सोचोगे मेरा क्या है, मेरी चीज क्या है, इतना संसार है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्रमा जल बहुत बड़े है, उसमें तिल से तिथि आप भी नहीं है, वो तो बताओ, एक धागा जीती है कई स्थिति विशेष आप भी नहीं है, ही नहीं आप, जिसको आप ले जा सको लाए और साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, अठाई बैठ हे बाबा है, जावदा है, ये माँ है, ये भाई है, मित्र है, शत्रु है, बना लिया जाओ बैठे बना लिया, भगवान है सब भगवान है, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, जहां आपका मन ठीक नहीं मन है, जो आपसे ठीक नहीं हो, हे नाथ हे मेरे नाथ करो, सब सुगम हो जाएगा, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जटी जाए, तो भगवान में लग जाओ रात दिन, सब काम ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक होगा, कीर्तन करते हैं कीर्तन वाक्य आता है, सब सब चेतावनी का भगवान ने बहुत बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा भगवान को देखो हरदम, भगवान ही है मेरे प्रभु, मेरे प्रभु प्रभु, मां सात बालक हो, सब बालक माँ को माँ कहेंगे, माँ सब बालक माँ, सबका अधिकार है, सबका अकलता है, मुझ माँ है, ऐसे मेरे भगवान है, सबका अकलता, सबका जीव मात्र का मेरे भगवान है, भगवान मेरे है, छोटा बालक होता है ना, गोदी में बैठा है, माँ मेरी है, इधर देख ना मृत्यु देख, मृत्यु देख माँ मेरी है, बड़ो भाई कह रहे ना मारे हुकुम में तारी माँ नहीं हो, स्वाई बेचते भाई बेचता है, मेरे हुकुम में तेरी माँ नहीं हो सकती भगवान हो मारा मानो एकदम अधिकार जमा दो महाराज वहां पर अधिकार जमाते है आप बैठ जाए पूरा का पूरा गोरी में भाई छोटा भाई बड़ा भाई है वहां तक है बड़ा भाई हाथ ही जोर है माँ मेरी है ऐसा मानो तो अब भगवान महाराज भगवान राजी बहुत है ऐसा करो तो भगवान राजी बहुत है ये भजन है ये मामूली भजन नहीं है ये राम राम राम जी भजन इतने बहुत विलुप्त है मेरे ठाकुर जी बेटा छोटा बालक पूरा पूरा जाए बैठे आप तो पूरा बैठ गया आपको हाथ रखो तो ना माँ मरिए ऐसे हक से बाबा माँ पर हक लगाओ हक मारी माँ है भगवान राजी होंगे ये अष्ट भजन है मेरे भगवान माँ बैठे लगे प्यारे लगे भगवान बैठे लगे माँ ठीक मृत्यु देख ऐसा सही प्रेम तारा भगवान ना मैं देखूं और को ना तो देखू देखू ना तो मैं और तो देखूंगा ना तुम्हारे दूसरे देख दूंगा तुम मेरे को देख मैं तेरे को देखू भगवान साथ है भगवान राजी हो जाए खुश हो जाए भक्त न्याय एक भक्त थे पास में छुरी डाले तेज तेज छुरी पर कमर क्रोध को आ जाए पट काट दूंगा काट दूंगा भक्त शेठ जी कहता शेठ जी भगवान सूर्य भगवान सामने उपासना की कभी दूसरी स्त्री के ऊपर मेरा मन स्वाद है करता हूं ऐसा मालूम होता है मर जाऊंगा भगवान भगवान सबके भावों को पूरे कर रहे अनन्यास संतो माँ मेदरा परिवार होते अनन्यास संतो माँ मेरे भगवान ही है उसको रोना नहीं पड़ेगा भगवान कहीं मरते नहीं रोना क्यों पड़ेगा हम ही नहीं मरते भगवान ही नहीं मरते राम मरे तो मैं मरूं राम मरे तो मैं मरूं नहीं तो मरे मरा है अब अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए राम मरे तो मैं मरूं अकेले क्यों मर मरे राम मरे तो मैं मरूं अविनाश का मरे न मरा जाए राम मरे तो मैं मरूं नाना का मरे ईश्वर जी अविनाशी चेतन अमल से सूर से ईश्वर जी अविनाशी चेतन अमल राम मरे तो मैं मरूं उठाओ नहीं तो मारे भला है और अविनाशी का बाल का मरे मारा जाए अविनाशी का बाल का भगवान मेरे भगवान मैं भगवान ना हूँ, भगवान मेरे निहाल जाओ निहाल, इतनी सी बात है, इतनी सी बात, मैं भगवान हूँ भगवान मारे। बारिश माँ को कहता हूँ अयोध्या मारते मारते मारते सभा भरती महाराज कहते हैं जान है राम कुशल मोही लोग साहेब दोही भगवान ने छुट्टी दे दी, छुट्टी भगवान को छुट्टी दे दी, करो अविनाशी का बाल का मारे मारा जाए नहीं राम कुटी कर मोही लोग गुरु साहेब द्रोही तो सीताराम शरण मती हो रहे आंदन बढ़वा नुग्रह तो रहे भाव है आएगा सब भगवान में प्यार देते सब मम प्रिय सब मम पुजाए मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यार ले गए भगवान तो अपने में भगवान प्यार ले चाहिए फिर मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा भगवान हमारे साथ में रहते हम भगवान के साथ रहते राम मरे तो मैं मरू मैं तो राम जी है मेरे भाई कहता मैं तो गिरधर गोपाल तो सोनू कोई